pesan mana beline mule nagan rasa rindu mata dan resna duang tiban beli sintain mule selak ngale gae di gumi nanake kenyaman adine harapan beli dapatin beli jani kamu boleh jadi melenang untuk kita pokin kadi tadi aneh menyanarin dewek hati ini jani subebeling sang